spel. Det kommer en ny. Den lägger upp den. Okej, det kommer en ny. Wow, fest! Okej, vad pratar vi om? Sinnesförnyelse. Vi ska komma in på dopet. Vi får se om vi hamnar där. Eller väntar vi. Men, i och med att vi ändå, alltså jag lämnade i bergspredikan, så tänkte jag också prata om ögat som är kroppens ljus. Jag läser det. Det är alltså i Matteus 6, vers 22. Fast det har egentligen med det andra. Vi börjar från vers 19. Ja. Vad sa du, 19? Matteus 6, 19. Det är bra att lära sig kunna. Jag tror ni visste vad vi skulle läsa. De kommer. Det blir för kraftig mat. 6, 19. Okej, nu är vi. Vad är det 6, 19? Matteus. Ja, det får du säga. Du är där, är du? Ja, vi är. Okej, samla. Förbereda gärningar. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla era skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Så börjar vi prata om detta. Och versen på engelska. Så pratar de om att ha ett single eye. Alltså ett öga som är fäst på sanning, vill jag uttrycka. Ett friskt öga är ett öga som är fäst på sanning. Som vet vem man är, som vet vem Gud är och som vet vem jag är skapad till att vara. Så det handlar om perspektiv, det handlar om att leva i sanning. Leva i att jag får min identitet ifrån vem Gud säger att jag är och det omkring mig spelar mer eller mindre roll. Ett fokus kan man säga, absolut. Så, och jag kommer ihåg när jag första gången jag hörde låten med Hillsong som heter Oceans. Har ni hört den? Någon som har hört den? Ja, jag sjung den. Ja, det. Nej, men först när jag hörde låten. Den har jag. Ja, den låt, ja, visst, jag vet inte om jag kan nämna det annars. Med Petrus, han vandrar på. Nej, han gick på vatten. Jesus gick på vatten och Petrus säger: Herre, om det är du, låt mig få komma ut till dig. Han säger: Kom. Och Petrus går ut och bara hoa. Och jag vill läsa detta med. Vad är det du står med? Nej, förlåt. Petrus går på vatten. Den som hittade först får en till bullen. Jag vill inte ha honom. Ja, men det finns i Johan. Ja. Nej, men det finns i Matteus. Jag vill ta den i Matteus. Nej, jag tar Matteus. Står det inte Petrus på vatten? Om det finns i Matteus. Jo, det gör det. Jag har sett filmen. Ja, just det. Jag gör det. Jesus går på vatten. Då är det ju säkert där i Petrus. Var är det någonstans? Ja! Du fick en bulle. Snyggt. Mm. Ja, fast det står Matteus. Ja, eller hur, det står Matteus. Det står inte Lukas. Jag bara skojar. Vad sa du nu, Matteus? 14. Och jag börjar läsa från vers 27. Ni får hänga med om ni vill. Jag vill bara nämna om det. Men genast sa det Jesus till dem: var lugna, det är jag. Var inte rädda, han går alltså på vattnet. Petrus sa det: Herre, om det är du, så befaller det att komma till dig på vattnet. Jesus sa det: Kom. Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet fram till honom. Alltså det här älskar jag, för det här har så att göra med rätt fokus, med ett friskt öga, med ett öga som är fokuserat. Så det står: men när han såg hur häftigt vinden låg på, då blev han rädd och började sjunka. Alltså jag tycker att det är en sån bild som så lär mig att när för stormar kommer, jag går tillbaka till bergspredikan med. Jag ska läsa, men stormar kommer. Jesus avslutar bergspredikan med att säga att samma storm kommer till den visa och den ovisa. Skillnaden är på att den visa har tagit emot undervisning, tagit emot det här sanningen och bevarar det i sitt hjärta och lever i det. Och jag tycker det är så häftigt. Petrus går ut på vattnet. Jesus står framför honom. Sanningen. Liksom, han som uppenbarar fadern. Han som uppenbarar mig. Sanningen om allt står framför honom. Och bara wow. Och Petrus börjar kolla på vågorna. Vinden. Nej. Och så börjar han sjunka. Och det lär mig. Varför ska vi börja fokusera på omständigheterna? Varför ska vi börja fokusera på stormarna? Varför ska vi börja fokusera på vad som händer omkring oss, när jag vet att han är så för mig? Han älskar mig och han har gjort allt, han har gett mig liksom liv i överflöd. Om jag håller mitt fokus på honom, alltså det är så häftigt att det står att om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Och det här, alltså han pratar så här är det. Han säger inte om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus, förutom de gångerna du går igenom väldigt svåra prövningar. Nej, men han säger ju inte så. Det är så uppmuntrande för oss att veta att detta är en absolut sanning. Att när prövningen kommer, och Bibeln pratar så mycket om att vi kan ha glädje i prövning. Och det här var något som jag inte förstod under mina första månader som kristen heller. Jag såg det i Bibeln, men jag tänkte bara, hur kan man ha glädje i prövningen? Men det är skitjobbigt. Alltså, att gå igenom prövningen är jättejobbigt. Det är rent ytligt sett så är det jobbigt. Men så det var när jag gick på bibelskola i Las Vegas, råkade hitta en bok som låg under sängen på det låg under sängen hos en kompis till mig som också bodde på basen. Och det var en bok av Smith Wigglesworth, heter han. En väldigt härlig gudsman som levde i England då. Ja. England. 1800-talet. In i 1900-talet. Och han hade skrivit en bok, och det var en sån här daily devotion, man kunde läsa ett stycke varje dag. Och jag bara öppnade boken och bara, vad är det här för något? Så började jag läsa Glädje i prövningen, det första som kom upp. Och jag bara, det här är intressant. Och började läsa, och han beskrev det på ett sånt sätt så det bara landade i mitt hjärta och bara, wow. Och nu tänker alla, vad var det han skrev? Nej, men för mig, det landade så bra för att, alltså, prövning, alltså, vi som får ta emot sanning, får ta emot vilka vi är, att Gud älskar oss, vi får vara i hans närhet och vara med honom, vet att han har alltid älskat oss, vi får vara liksom umgås med honom. När prövningarna kommer, det är ju endast där och då vi kan visa att det vi tror på är verkligen det vi tror på. Att i prövningarna så kan jag visa att det här definierar inte mig. Prövningarna kommer och då kan jag, det är då jag kan skina som mest. Det är som när natt kommer, det är då ljuset lyser som mest. Vid prövningarna, när man blir pressad, jag älskar det liksom med frukter, om man pressar en apelsin, allt som kommer ut är bara apelsinjuice. Och det ligger med oss kristna när prövningen kommer, att när vi bara får manifestera Jesus. Att när prövningen kommer så kan Guds rike som mest bryta fram. Och så det handlar ju om perspektiv, det handlar ju om sinnesförnyelse. Det handlar ju om att jag lever inte för mig själv längre. Jag litar på en Gud som tar hand om mig. Och jag litar på att han ger mig allt jag behöver. Och jag vet att det som händer inte är hans vilja. Och jag kan vandra här igenom med Gud och bara älska sönder människor. Som jag säger på engelska, love the hell out of people. Jag tycker det är så bra, för det är det man gör. Man älskar helvetet ur människor. Att få göra det när människor som mest förtrycker mig, att jag bara får lysa, jag får vara oskyldig och bara älska människor och se Guds rike bryta fram. Och jag älskar det med, nu lyfter upp Andreas är inte här, men jag är säker på att han är okej att jag berättar det. Han har börjat jobba i Stidsvig, han har jobbat där nu ett tag. Och han jobbade i team, och de är två olika team, och han jobbar i team, och de i hans team sa liksom att ja, hon, tjejen i andra teamet, hon är riktigt bitter alltså. Hon är alltid, alla bara pratar skit om henne, alltid skitsur, så jag aldrig, och de bara, alltså, jag tror jag aldrig jag har sett henne le typ. Men typ, alltså var verkligen så här, en bitter tjej. Och så Andreas hade liksom sett den någon gång. Och Andreas hade kört tryck och ställt en pall någonstans. Och så när han skulle köra därifrån så kom hon och bara, är du dum i huvudet? Kan inte ställa pallarna där? Och han bara, oj förlåt. Jag flyttade dem direkt. Och han flyttade dem. Och sen Andreas hade lite lugnare på jobbet. Så när han blev klar med sitt så gick han upp till henne och han bara, hej, du, om du behöver hjälp med någonting idag så bara sätt in mig så hjälper jag dig gärna. Och det är ordrätt vad han berättade, hon sa. Hon kollade på honom och sa, vad är det för fel på dig? Och jag tyckte, det är så roligt. Bara den här genuina godheten bara för att bryta människors fasader. Och liksom sen dess har de fått en relation. Och Andreas sa att när det andra teamet var på nattskift, när de var i våffelkalas, så var han den enda i sitt team som blev inbjuden på våffelkalas. Så han satt där i kaffe och åt våffel och klockan två på natten bara, mina kollegor gör det. Men det är så kul att liksom, de har fått ingå i en relation och blivit bra vänner på grund av det. Och liksom hur han hade kunnat ta sina kollegors ord tillvara. Oj, hon världen ser inte så glad ut. Så han skyllde på att ja, nu gjorde hon det till mig, men du skulle se, och jag ställde pannan där, jag visste inte så, hon bara skällde ut mig, hon riktigt, och bara går för att tala med sina kollegor, hur enkelt är det att göra det? Men att ha den integriteten och veta att nej, men hon vet ju inte bättre. Och allt det här kommer ju i relation med Gud, att vi vet vilka vi är, och vet vad han har gjort för oss, och vet att utan honom så är vi alla ett offer. Mm. Men det är så häftigt att vi får leva i detta, för det där är ju en prövning i sig, men att han bara får lysa igenom och låta Guds rike bryta fram. Mm. Ha en glädje i prövningen. Jag hade... Alltså... Under den tiden som mitt liv förändrades med... Okej, det känns bra. Vi går till... Vi har inte varit i Efesierbrevet ännu, så vi går dit. Vad sa du? Efesierbrevet. Bara ta en vers i varje joker. Vi bara tar en vers. Får man läsa Bibeln så här? Ja, vi har gått igenom hela Bibeln. Det är Efesierbrevet. Jag känns bra. Okay. Men vad sa du, Efesierbrevet? Ja, jag vet inte ännu. Jag ska se. Jag tror det är 4 eller 5. Jag ska inte se hittade. Ja, det är så bra. Nej, det nya livet Kristus, är det sagt. Nej. Ja, det kan det vara med, men... Okej, men jag läser ett ganska långt stycke. Vi läser från vers 17. I kapitel 4. Kapitel 4, Justina hade rätt. Kapitel 4, vers 17. Okej. Men kolla här, nu innan jag börjar läsa detta, för det man bara, vad händer här? Kolla här, Efesierbrevet och Kolosserbrevet är utbytt på samma sätt. Efesierbrevet kapitel 1, 2, 3 handlar om vilka vi är nu genom evangeliet. Och 4, 5, 6 handlar om på grund av 1, 2, 3 lev på detta sättet. Så det är ingen lagiskhet i sig, utan det är på grund av att allt vad Gud har gjort med det och vilka ni nu är, så klart att ni ska leva så här. Och när man förstår det, så när man läser 4, 5, 6 så bara, men det är klart, wow, jag kan få leva i detta. Så för han börjar skriva, i Herrens namn varnar jag er därför, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd är för mörk. Jag vill bara säga att jag hoppas att det jag pratat om tidigare, att detta kan få läsas på ett sätt där det blir självklart att oj, det är klart att jag vill leva på det sättet. Mm. Deras förstånd är förmörkat. Det är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvämningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Och det är det man önskar att alla människor har. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och sen vers 25. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Ja, jag får fortsätta. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och det som blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, all häftighet och vrede, all skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Och det vill säga med de här verserna med, att det här är bara en fråga som är värt att ställa. För att hur, allt det här jag läste på nu han sa, när han säger var inte bitter, var inte arg, utan var istället detta, var istället detta. Hur gör vi det? Hur bör vi vandra i detta utan att löpa risken att hamna i vårt eget arbete, att vi försöker och att vi försöker att misslyckas, så att vi, man tänker nu ska inte bli, och så blir man arg. Men hur gör vi detta utan att löpa den risken att hamna i oss själva? Och det enda svaret som jag förstår är i relation med Gud. Nästa vers säger, bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Ja. Bli därför Guds efterföljare, står det till och med här. Ja. Min, så det är ju verkligen exakt. Ja. Precis. Eftersom ni redan är hans barn. Ja. Exakt. Så att i relation med honom, det vi är krukorna, han är krukmakaren. Han formar oss. I relation med honom, och det enda som en kruka gör för att bli formad av krukmakaren, det är att den låter sig formas. Eller hur? Att vi på samma sätt får spendera tid med honom. Och Gud, tack för att jag inte vill vandra i vrede längre. Jag vill inte vandra i avundsjuk. Jag vill inte ha bitterhet i mitt hjärta. Tack för att jag får se människor med dina ögon. Och se människor precis som du har skapat dem. Och sätta sin tro till detta. Låta Gud, tack för att du får forma mitt hjärta. Forma mitt hjärta tillbaks till det hjärta du såg innan syndafallet kom in. Tack för att jag får föras tillbaks till din avbild. Förnyas till rätt kunskap. Att jag är ditt älskade barn och du är min far. Och du lär mig genom alla livets vägar. Det är det enda vi kan göra. Annars så löper vi risken att, ja, men nu säger Bibeln så här, nu ska jag försöka att inte bli arg idag. Och så blir man arg. Eller hur? Att göra det så här, att låta honom forma oss. Det är allt vi kan göra, det är allt vi behöver göra. Låta för ett hjärta som längtar efter att Gud, jag vill bli lik dig. Jag ser potential. Jag litar på att Jesus, när du säger följ mig, så har jag potential till att följa dig. Tack för att jag behöver inte vandra i misslyckande längre. Tack för att jag får leva i ett hopp. Och även om jag skulle falla, så har du förlåtit mig. Jag vet att i mitt hjärta så vill jag inte falla, jag vill följa dig. Och att få be ut så här. Ber man ut på så här i relation med honom, så lämnar man tomrum åt allt annat. För att det är ditt hjärtas motiv. Och du är inte längre, du är inte längre som det står i Efesierbrevet kapitel 4, vers 14. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människor bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Att då är vi inte längre vilseledda av tankar, av känslor, utan vi vet sanning. Att jag vet att det här är mina motiv. Jag vill inte längre synda. Jag vill inte längre göra detta. Om det kommer en röst som säger, ja, men det här gör du bara för att människor ska tycka om dig, så vet jag, nej, det där är så långt ifrån. Gud, tack för att jag ser äran i att leva mitt liv så att jag får lägga ner mitt liv för andra människor och leva precis som du gjorde, Jesus, och älska sönder människor. Det är så viktigt för oss. För att ju mer jag läser Bibeln, så bara, jag hittar bara det här enda sättet som vi kan be på. Alltså självklart kan man be för andra grejer med, men jag menar, i relation med honom, att lära oss vilka vi är. Och när jag fick lära mig detta, det här var liksom det enda jag gjorde i mina dagar. Alltså jag längtade så efter att bli mer lik honom, och saker föll bort. Vissa saker visade Gud för mig, det här står i vägen. Och vissa grejer fick jag kämpa med. Men jag litar på honom, jag kom alltid tillbaka till honom och blev totalt fri från alla sådana områden. Och det var bara, det är så underbart. Och det är så häftigt, för att när vi får bli ett med Kristi sinne, ett med kärleken, ett med hans hjärta, och Gud berättar saker för oss om andra människor, och Gud pekar, jag vill att du ska be för den här människan. Om vi ser rätt, ser med rätt fokus, ser ett sunt öga och ber ut med samma sinne som Jesus, så är det som att Jesus själv hade bett. Alltså det är så mäktigt. Och jag kommer ihåg, för att under den tiden som jag bara vandrade med Jesus, jag spenderade så mycket tid att bara, Gud tack för att du får visa mig vem jag är. Och det var inte så att jag tänkte att, det var liksom inte så att jag undvek att be för människor eller att be för mina syskon och sådär. Jag var bara så överväldigad av hans kärlek mot mig och jag var så tacksam att bara utforska detta. Så det fanns inte ens en tanke på, jag hade liksom inte ens en tanke på att jag skulle be för andra människor. Alltså inget negativt med det, nu är jag med på vad jag menar. Det var, jag hade bara sånt fokus i honom. Och jag kommer ihåg, när jag gick bibelskola, Gud lärde mig så mycket under tiden med. Jag vandrade med honom under hela skolan. Och jag kommer ihåg, jag började prata med en av mina tjejkompisar i skolan. Och vi började prata om, jag tror vi pratade om begreppet att vi kan komma till ett ställe, leva med ett öga där en dålig dag inte är en dålig dag längre. Där att när prövningarna får leda till något gott, där jag får manifestera, där jag får lära mig, där jag får se vad är det som har hänt, vad är det som har hänt egentligen. Och Gud, tack för att du bygger mer karaktär i mitt liv och allt sånt här. Och vi pratade om en dålig dag och hon hade så svårt för det. Och liksom rättigheten till att ha en dålig dag. Och det här handlar egentligen om samma grej som jag pratade om innan. Att man tror att man alltid kommer att falla. Tror man att det är okej att ha en dålig dag, då kommer man ha en dålig dag och sen kommer man inte göra någonting av det. Sen kommer man hem på jobbet, det var ett skitjobbet. Sen sätter man sig framför tvn, kollar på lite serier för att få tankarna på annat. Men ingenting har hjälpt. Ingenting har hjälpt. Du sätter dig upp för att nästa dag hamna i samma sits. Eller hur? Och att istället gå till Gud, låta han undervisa oss, låta han forma oss, låta han ändra så att vi får se med hans ögon. Så på min skull så pratade vi om detta och jag sa någonting liksom så här, jag bara öppet hjärta och bara pratade och jag sa det, och hon blev så arg på mig. Hon bara, du har fel, jag vill inte höra mer, typ, det kan inte vara så. För jag sa att jag tror inte Jesus hade en dålig dag. Det tror jag inte. Och hon hörde vad jag sa och liksom bara, jag tror inte det. Och jag bara gick därifrån. Och jag kommer ihåg, det var sent på kvällen. Jag gick och la mig på kvällen. Och jag låg i min säng. Och jag fick ett sånt hjärta för henne. Och det var första gången på jättelänge då jag fick tala liv ut över en annan människa. Där jag fick be för en annan människa. Jag hade inte gjort det på länge. Och jag bara, Gud tack för att. För att för mig var det uppenbart att det jag hade delat. Jag vet hur fri vi kan bli i det. Jag vet vilken frihet vi kan få vandra i. Jag sa det inte till henne för jag har rätt och du har fel. Utan jag sa det till henne för att det här finns tillgängligt. Och det är så gott. Så jag bad Gud, tack för att det jag delade. Tack för att du är helig ande. Att du bara får påminna henne om det hela tiden. Och bara bryta ner lager efter lager så att det får landa hennes hjärta. Så att hon får uppleva den här friheten. Och sen, jag pratade inte med henne på 2 dagar eller något. Eller vi pratade, vi sågs kanske, men vi pratade inte om detta. Så en kväll så sitter jag utanför köket. Så kommer hon fram och så kommer hon så här. Du? Så jag bara, ja. Du vet det vi pratar om häromdagen. Så jag bara, ja. Så hon bara, alltså jag tror du har rätt. Och jag inom mig så jag bara, Gud wow. För jag hade bett för henne. Och jag bara ser att hon är där. Hon har sånt, börjat nyka upp sig. Hon bara kunde se sanningen och se det. Och bara landa i henne. Och jag liksom inombords. Så jag bara, wow. Det var så häftigt. Det är som att jag bara, okej, berätta mer. Och det var så häftigt. Bara det fick sjunga in. Men alltså att vi får komma till ett ställe, vi får vara beväpnade med ett sinne, med sinnes förnyelse, där vi inte längre ber för varandra av rädsla, där vi inte ber för att vi är sårade, där vi inte ber för att vi känner oss hopplösa, där vi inte ber bara för att Bibeln säger att vi kan be, utan därför att vi ber för att vi är i relation med Gud och vi vet om hans vilja och vi vet om att sanning kommer att sätta människor fria. Vi får be i auktoritet. Vi får tala ut, Gud, tack för att du älskar den här människan. Och jag ser att den här människan förstår inte mer. Tack för att du får bryta igenom. Och liksom be. Så det handlar inte om hur du ber, det handlar om hjärtat bakom. Det är det jag försöker trycka på. Att vi får vara, ja, kör. Nej, jag bara tänkt på, du lyfte ju fram Matteus här. Och du läste allt detta här innan där. Och jag tycker fortsättningen där förklarar väldigt bra. Han säger att ingen kan tjäna 2 herrar. För antingen älskar man den ena, hatar den andra. Eller håller sig till en för eller föraktar den senare. Och så kommer det detta underbara ordet, därför. Därför säger jag, djur har inga bekymmer. Så att, han säger att ingen kan tjäna Gud eller mammon. Just det. Ofta som man tänkt dig som mammon, det gäller bara pengar. Ja. Jag skulle säga att mammon, det står för bekymmer. istället för bekymmer. Och sen så ger han sådana underbara förklaringar. Ja, men titta på fåglarna. Ja. De sår inte, de arbetar så. Ändå så försörjer Gud dem. Ja. Och har någon av oss gått fram till en fågel som ser ut och har en rynkad panna, så blir det så jättebekymrade. Var ska jag få mina frö från idag liksom? Är det någon mask här i jorden liksom? Jag har aldrig en fågel jag sett som ser bekymrad ut. Den hugger ner och drar upp en mask och flyger upp och sätter sig och kvittrar i träbuskarna. Alltså... därför säger djur är inte någon bekymmer. Det finns ju människor som är experter på att bekymra sig. Ja. Och liksom, har de inga bekymmer, ja då tillverkar de bekymmer för de måste ha något att bekymra sig om. Men det förklarar ju verkligen, du har inte någonting du behöver bekymra dig. Och så ger han hela denna jättelång förklaring på hur bekymmersfritt vårt liv kan vara. Och det är därför han säger, vi kan inte tjäna två ärar. Antingen den ena eller den andra. Då är det lika bra, ja men då tjänar jag Jesus då. Ja, då bestämmer jag, då ska jag tjäna Jesus. Då litar jag på det. För då slipper jag bekymmer, då slipper jag det. Och han säger, kasta alla era bekymmer på mig. För jag har ju omsorg om mig. Det är så bra. Mm. Och detsamma du sa för vår bön, helgat var det ditt namn. Och då måste man tänka att detta sa han till judarna. Och en jude visste vad alla Guds förbundsnamn stod för. Han visste det, och därför började han med att lyfta upp liksom. Men den dagen när min fru gifte sig med mig, så fick hon mitt efternamn. Den dagen vi gifte oss med Jesus, så fick vi alla hans namn. Ja. Alltså vi har ju fått hela hans natur. Alla löften. Det var det vi läste i Pilsbrot. Ja. Alla löften och tillfället. Allting. Det är så bra. Så det är jättebra undervisning då. Jag läser bara i Bibeln. Alltså det är för det. Jag vet, jag nämnde det tidigare att när mitt liv förändrades, att det var så många områden i mitt liv där jag hade sett hur jag hade levt, jag hade sett hur jag hade reagerat på alla områden. Och jag visste i mitt hjärta att Gud blev verkligen för mig att det behöver inte vara på det sättet. Och du menar, jag såg alla de grejerna som har försökt forma mig, som har försökt såra mig, som har försökt göra mig till den, göra mig till någon annan än vad han skapar mig till att vara. Och för vi kan leva i en sån relation med honom. Alltså verkligen, att leva av tro är det starkaste vi människor kan göra. Alltså det är så enormt. Leva i en övertygelse. Alltså det är mer än att veta. Det är, vi är övertygade om det vi inte ser, men vi vet om det. Det är liksom, vad är det står i Hebreerbrevet? Tron är en övertygelse. Om ting som man inte ser. En visshet. Om det man hoppas. Ja. Och hur kan vi ha visshet om det vi inte ser och det vi hoppas? Tron, Jesus. Att vi litar på vad han säger. Och jag tycker det är så... Okej. Okay. För en grej som jag tänker... Jag vill inte att någon ska försöka övertala mig något annat. Och jag säger bara vad som finns tillgängligt för oss. Jag säger inte att man behöver leva på detta sättet, men för mig är det en sån frihet. Men till exempel, ni vet det här med sjukdomar som finns och smitta, och akta er för det, akta er för det andra och det här, och nu ska jag undvika dig för att du kan smitta mig. Men när jag kollar på Jesus, som jag läste att i honom finns all vishet, all kunskap, allting finns gömt i honom, och det är uppenbart nu. Mm. När han rör en spetälsk, så får inte han spetälska. En spetälsk blir ren. Mm. Och det är något jag vill sätta min tro till, att varför ska jag leva i rädsla för världen? Och där säger jag som en grej som finns tillgänglig, att växa in i. Att veta vad som finns tillgängligt, veta vad vi kan vandra i. Att Jesus har kallat mig, jag kan få leva med honom. Och jag ser detta, och jag vill börja vandra i detta. Liksom att jag vill inte någonsin var rädd för att jag kan bli smittad. Så jag kom hem till David Justina förra veckan och bara, oh, kräksjukan! Jag förstår hjärtat bakom, jag förstår klart att man berättar för att man är kräksjuk. Man vet aldrig vad folk är. Men du vänner, välkommen in. Ja, precis, men jag skiter i det. Alltså, jag tänker, får jag kräksjukan så har jag mer att växa till, för jag vet, jag behöver inte få den. Ärligt talat, jag tänker så! Vadå, hur tänkte du? Det är så jag tänker, så får jag kräksjukan så får jag den. Och det visar bara på att jag har mer att växa till. För jag vet att jag kan komma till ett ställe där jag inte behöver bli smittad. Och för mig är det uppmuntrande att jag vet att jag kan komma. Därför, för det var så på mitt hjärta när jag gick min bibel. Jag hade en i min klass som hade en tarmsjukdom, mycket problem med magen. Och jag förstår, det blir ett levnadssätt. För man vet att äter jag detta får jag ont. Äter jag detta får jag inte ont. Alltså, det vet ledande sätt, det är som diabetes eller vad som helst. Men hon hade ätit något som alltid skulle vara gott, alltså för henne, och hon fick jätteont i magen. Och så började man så här tänka, undra vad det var, vad är det? Och jag förstår ju att det är så, men det är tankar som jag personligen aldrig vill underhålla i mitt eget liv. För att, jag vet att det skulle inte spela någon roll om jag vill signa min mat, ta den med tacksägelse, så ska den vara välsignelse i min kropp. Nu menar jag inte att vi ska vara på ett ställe där jag kan göra vad jag vill. Jag ska äta godis varje dag. Jag ska det finns en vishet i det, självklart. Men att för mig, det är enkelt att hitta en balans i det. Är jag hos folk, folk bjuder, då äter jag. Jag vill inte bli så översköljd av tankar som säger att nu ska jag göra allt för att må bra. Jag vill vandra med honom, uppenbara saker för mig. Jag hade en tid i mitt liv, jag drack jättemycket energidrick. Och Gud sa till mig, du dricker för mycket. Jag sa, okej, jag vill inte dricka så mycket längre. Men för riktigt, liksom att det får vara så, att man får vara öppen för tillrättavisningen. Och det är likadant med allt. Om jag får huvudvärken då, och jag vet att jag vet, så har ingen aning varför jag har huvudvärk. Istället för, du säger att man behöver inte göra detta. Men för mig är det är så mycket roligare, det är så mycket mer uppmuntrande för mig att spendera en relation med honom, tacka, tala liv över mitt huvud och hälsa, och sen bara vandra därifrån och sen inse en halvtimme senare att huvudvärken är borta. Att armen kommer. Nej, men man kan ta huvudvärkstabletter med, man kan tacka Gud för den, tack för att jag har detta, tack för att du... Alltså, gör allting i tro, det är det jag vill uppmuntra mig. Gör allting i tro. För vi har underhållit ett tankesätt att säga, ja, men jag prövar att be, det funkar inte, jag tar medicin. Och så är det som att det är inte tro, det är det att vi försöker och så funkar det inte, så vänder vi oss till något annat. Det handlar om att leva i tro. Har jag inte tro till en, då får jag göra det här med tro. Jag kommer ihåg när då för några år sedan. Har man full tro då tar man aldrig lånen, menar du? Alltså, ja, det är hjärtat, så det är viktigt att poängtera. Ja. Mm. Jag älskar när Dan säger det om det här med 30 dagar köp. Ja, vi fick pröva det. När han tar upp det i bönen, om att det är någonting man prövar, liksom. Nu ska jag be och se om det funkar. Och sen 30 dagar, är det funkar inte. Liksom. Ja. Eller hur, så fel. Jag älskar när han tar upp det. Jag kommer ihåg, för några år sedan, alltså, jag under största delen av mitt liv har jag lidit av astmabesvär. I dagsläget så tror jag att jag är hela, för jag tänker inte ens på det längre. Alltså jag bryr mig. Jag vet att om jag känner av det så är det bara, nej, det är som Kristina bara, borta. Alltså det, för jag vet att jag inte skapat till att ha det. Jag vet att det är inte i min identitet. Men jag kommer ihåg, när hela detta kom och Gud blev verklig för mig. Jag hade det värsta astmabesvären någonsin, alltså som jag har haft under någon längre tid. Jag hade så jobbigt, kunde sova på nätterna, vaknade av att jag inte andades. Fick åka in till sjukhus, fick köpa medicin. Och jag tyckte jag var på väg in till sjukhus. Jag ville inte ha medicin, men jag ville ha det. Men jag behöver inte ha sjukhus. För mig var det jobbigt, jag hittade inte det. Men så fick jag lära mig att... jag fick en förebyggande, Symbicort tror jag heter. Och varje morgon, varje kväll så tog jag den tillsammans med Gud. Och jag var, Gud, tack för att jag får ta det. Tack för att jag vet att du kan återställa min kropp. Men tack för att jag får ta det just nu och växa. Och fortsätta veta att jag kan bli fri från detta. Och jag gjorde det under en period. Och sen när jag åkte utomlands så... I mitt hjärta så kände jag att nej, jag vill inte ta med min medicin längre. För jag vet om att det här är inte vad jag vill göra. Jag åkte iväg. Och jag var fri från det. Och det är det jag vill peka på. Att vi kan förvänta oss så fantastiska grejer i relation med honom. Och väcka områden i vår liv där vi kan leva tillsammans med honom i sån tacksägelse. Allting blir så wow, allting tillsammans med honom. Vi kan växa från härlighet till härlighet. Och det här handlar om sinnes förnyelse med. För vi är inte längre en slav under omständighet. Vi är inte längre en slav under det som händer. Jag vill inte tänka att jag kan bli smittad. Alltså, jag var i Grekland, så var det någon som bara får vara förkyld. Hon bara, du vill inte röra mig, jag är förkyld. Så jag bara, tänk om du blir frisk när jag rör mig. Hon bara, så funkar det. Hon bara, David, det är inte så det funkar. Så jag bara, okej, säg det till Jesus. Eller vad vill du säga? Att vi har börjat anta ett tankesätt. Som att, ja, evangeliet, du gör detta för mig. Men det här området, det klarar inte Jesus dö för. Han missar nog lite här. Istället för att bara ta heltäckande. Allting. Syndernas förlåtelse, allting. Alltså hela, att vi får leva i ett liv. Ta del av gudomlig natur. Som en John G. Lake var en kille från USA. Han åkte till Sydafrika. Och det var väl en smitta som bröt ut? Det var en pest. Ja, du kan berätta. Väldigt stora delar av befolkningen i Sydafrika dog. Och ja, det var stora områden där människor dog ut liksom. Och så står han på stranden. Massa döda kroppar som ligger. Står han på stranden och gräver ner dem i sanden liksom, de här döda kropparna. Och så kommer kustbevakningen, tror jag det är. Internationella kustbevakningen eller sånt. Och de kör nära stranden och de ser honom stå där med alla de här liken. Och de ropar ut, men vad håller du på med? Du har inget skydd. Ja, du har ju inte, liksom, du har inget skydd. Så han, jag har allt skydd jag behöver. Och snacken, du har ju inte ens en skyddsmask liksom. Jag har Romarbrevet 8. Jag är befriad från lagen av synd och död, sa han. Och så stod han där och grävde ner de här liken. Och var, helt okej. Okay. Ingenting hände. Jag tycker, för mig är det bara... Det är som en låt. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Ja. Jag älskar det. Ja, det är bara som helst. Alltså, att verkligen att vi får börja utforska alla områden. För att jag vet, Gud, det... Han är allsmäktig i mitt liv. Alla områden i mitt liv får jag leva tillsammans med honom. Att vi behöver inte ha svåra relationer med varandra. Vi behöver inte ha... Allting kan ha frid tillsammans med honom. Det är självklart kan det komma stormar. Men att vi kan se lösning. Vi kan leva med den heliga anden. Han kan uppenbara saker. Vi kan ställa saker och ting till rätta. I bön, i att veta vem Gud är. Fattar ni vad häftigt det är? Att liksom, och det är därför jag vill säga det. För vi gör det tillgängligt. För att för mig har det alltid... För mig, det är så spännande att se områden i mitt liv som inte har nått fram ännu. Som inte har nått fram. Det får inte mig att bli missmjöd. Kristen är 5 år och jag har fortfarande... Så jag fattar inte. Utan istället bara, wow, tänk att jag har fått leva med Jesus så här länge. Och att jag fortfarande bara kan få längta mer av honom. Jag ser områden som inte går hand i hand. Jag ser att humörsvängningar kan komma. Men jag vet om att jag behöver inte ha humörsvängningar. Tack för att jag får fortsätta bli mer lik dig i alla områden. Det uppmuntrar ju mig. Mm. Det negativa, det dåliga, den dåliga dagen uppmuntrar mig till att söka honom ännu mer. För att jag behöver det så mycket mer. Mm. Jag vill så gärna bli mer lik honom. Och all den nåd som finns tillgänglig för att förändra varenda del av våra liv. Alltså som vill förändra, som längtar efter att förändra. Och allt vi behöver göra är att gå ner på knä och vad jag vill ha dig, forma mig. Vi kan inte göra mer. Det som är så häftigt med evangeliet, jag börjar säga det är så grundläggande det kan bli. Det finns ingenting vi kan göra. Det enda som de här fantastiska gudsmännen man hör om som utvecklar död och allt, det enda de har gjort är att de har spenderat tid med Gud. De har trott på det han säger om dem. Utveck de döda, bota de sjuka, lägg händerna på sjuka, de ska bli friska. Och så, ja, som ett barn. Pappa sa jag kunde göra det, men jag testade, jag ska göra det. Wow, wow, wow. Alltså, jag tycker det är så häftigt. Alltså, jag kom tänka på Mose. Vi lyfte fram honom och tänkte Mose. Och jag tänkte man gjorde delar röda havet. Men Gud sa bara, sträck fram din stav. Ja. Det var det enda han gjorde. Han bara gjorde en uppe stav. Han hade ingen liksom... Nej, precis. Jag har allting där. Alltså. Ja. Ett Guds rike så vi byter för. Men det är rätt häftigt just det du nämner där. Alla israeliterna gick i tro ju. Och genom röda havet. Så står det, egyptierna försökte. Mm. Ja. De drunknade allihop. Det var ju som han killen som kom till Nyfrejs kille ju. Och han var eld och låg och så. Ja, det är ju fantastiskt. Tänk att de gick igenom röda havet. Det är helt enormt ju, liksom allihop, ja men det vet du väl, att det var ju så grunt där så att alla kunde ju gå över det. Vad så värde så? Ja, så allihopa bjogat det. Så kommer nästa då, jätteglad. Ja, det är ju för häftigt så. Tänk att alla egyptierna har drunknat i det lilla vattnet. Oh, det är så John G. Lake, han... vid ett tillfälle samlar han ett gäng doktorer och det är en kille som har något problem, så hans ben inuti, alltså benen inuti hans ben är helt vridna. Så han ber doktorerna ha all sin utrustning och röntgen och allt på det här benet. Och så säger han, säg till om ni ser något hända nu, så lägger han handen på det här benet och så all det här vridna och har ställts rätta framför doktorernas ögon. Jag tycker det är så mäktigt. Mm. Mm. Ja, att vi har fått allt. Att Guds rike bor i oss. Det var någon som frågade, det är det på den bibliska jag lyssnade på, så någon som frågade, men om Guds rike är här, varför är det så icke-aktivt? Alltså, varför ser vi ingenting? Och liksom att Guds rike är ju i oss. Och att när vi förstår att Guds rike är i oss och att Gud använder oss för att breda ut sitt rike. Bibeln pratar om, det är det jag vill hitta. Att vakna du som sover och låt ljus lysa på dig. Var står det någonstans? Efeser. Det är så mycket som... Jag vill säga det med Mose med. Jag tycker det är så häftigt med Mose. Alltså, Mose har lett dem ut ur Egypten, befriat dem som han sa han skulle göra, gjorde det. Han har lett dem ner till vattnet. Var vatten framför sig, egyptierna kommer bakom. Och israeliterna bara... Var du tvungen att leda oss ut här för att dö här? Det hade varit bättre för oss om vi hade dött i Egypten. Nu ska vi dö här istället. Och Mose började som predika bara, se Guds frälsning kommer, Gud kommer, och han liksom bara, vilket är sant, allt det här, och bara ropar ut till israeliterna allt detta, och så står det att Herren sa till Mose, varför ropar du på mig? Mose bara, så han sa, ta din stav och dela du på vattnet. Exakt så här står det, och Mose tar staven och delar på vattnet. Och jag tycker det visar på att Guds rike är i oss, genom oss som människor, genom att vi lägger händerna på sjuka, genom att vi får älska med handlingar, genom att vi, Guds rike är i oss, och vi får förmedla det till andra människor. Och att det står att Gud säger att mitt folk går under på grund av brist på kunskap. Jag har gett dem kunskapen, men de tar inte emot den. Så att, om, att folk går under, är det brist på kunskap? Eller det är ju brist på kunskap. Det är inte att Gud har sagt att nu ska de här människorna gå under. Människorna går under på grund av brist på kunskap. Om vi förstår vilka vi är, auktoriteter vi kan vandra i, vad vi kan tala ut och vad vi kan börja vandra i, så kan vi verkligen få se hans rike bryta fram. Det är jättehäftigt. Och att vi har någonting att växa upp till, vi har någonting att mogna till, vi har någonting att förstå att wow, jag har ett ansvar. Inte ansvar som att det är jobbigt, det är ett sånt privilegium att få leva här på jorden med honom och veta att Gud har gjort allt i sin makt för att rädda alla människor på hela jorden. Gud har gjort allt. Om Gud sände sin son för att dö för oss, det är så mycket mer än att vi bara kommer komma till himlen en dag. Det är liksom att vi kan få relation med honom här och nu, och vi kan få låta hans rike bryta fram här och nu. Det är så. Kapitel 5, 13 och 14. Jag visste att det var det, men jag hittade inte det. Jag trodde inte bort det. Vad står det? 5? 13 och 14. Vi pratar om att med allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Till allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp över de döda, så ska Kristus lysa över dig. Se alltså noga till hur ni lever, och att ni inte lever som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, till dagarna är onda. Var därför inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Alltså de här verserna är så... Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Alltså förstår ni att varenda sån där... Alltså, varenda befallning som jag nämnt så här är för vår skull. Det är inte för att, nej, det här får du inte göra. Jag vet om att du vill, men du får inte. Nej, men det, vi tänker så ofta. Och det... Att vi får ha kunskapen om vad, om vad synd gör och vad synd är och vad synd leder till. Alltså som jag sa, det leder till ett liv i laster. Mm. Människor är det inte så mycket alkoholberoende som så förstört sina liv av det. Alltså på riktigt, alltså det är... Jag hör människor som verkar tycka att nej, men det är okej om man har en last, bara om man inte har flera liksom. Ja, men detta är min last, den har jag valt liksom. Ja, men... Du får en andlig gomma och en last. Det är så märkligt. Ja, alltså, och sen... Ja, det är nästan dags att avsluta, så jag avslutar lite snabbt, eller lite långt, vi får se. Men jag vill avsluta med Efesierbrevet 6. Som alla har säkert hört många gånger, men som pratar om den andliga vapenrustningen. Tack. Många som säger vapenutrustningen, så Zacharias bara, nej, det är fel, det är en vapenrustning. Det är en utrustning, men det är en vapenrustning. Men att hela den här, innan vi läser, för vi kommer att läsa det. Att allt vad Paulus egentligen skriver, när han pratar om Bibeln, när han pratar om att vi har blivit kallade till tron, att vi får fortsätta växa i tron. Vi, alltså allt det här som handlar om i tron. Allt det handlar om att vi står kvar, vi står fasta i vilka vi är nu när han har kallat oss. Nu när han har visat för oss vilka vi är. Att vi inte låter någonting rubba det, att vi inte låter omständigheter, prövningar låta förändra vilka vi är, utan vi litar på vad Gud säger och detta är vilka vi är. Och vi står fast i tron. Vi står fast i detta och låter omständigheter falla på plats utifrån vilka vi är. Vi förändras inte av omständigheterna, utan vi får låta omständigheterna liksom låta Guds rike komma fram där. Så det här sammanfattar egentligen väldigt mycket av vad jag har pratat om. För att det här handlar om allt vad Gud har gett oss nu. Allt som vi blev berövade i syndafallet. Vår identitet, vår auktoritet. Att vi blev slavar. Allt som vi blev i syndafallet har Gud nu genom Jesus gett oss åter. Och om vi bara hade förstått att vi har fått allting åter, så hade det förändrats så mycket. Vet du, om allting förändras utifrån vi vet vilka vi är. Helt plötsligt så kommer vi inte vilja leva våra liv som vi gjorde tidigare. Det är det som hände med mig. Det var ingen som berättade för mig hur en kristen borde leva. Men när jag förstod att han älskar mig och jag gav mig själv till honom när ingen annan var omkring, så var jag med honom och jag tackade honom för att han älskar mig. Och även när mitt kött och mina känslor sa, vad håller du på med? Det är ingen där. Så bara, du är här. På riktigt, det är så viktigt att göra det. Och du befaller din själ att lovsjunga honom. Lovsjunga honom, min själ. Att göra detta. Vad var det det kommer till? Att i allt detta. Jag vet inte, jag tar på poängen. Spola tillbaka sen. Stå fast i allt som han har gett mig. Ja. Jag vill inte leva i det gamla. Vaksa hur ser man. Ja, vi kommer lite med. Ja, men precis, att göra det i alla fall. Det är så viktigt att göra det. Att vara med honom, tillåta sig själv att bli älskad av honom. För det får, jo, det var det jag ville komma till. Att, för att, tack, Marcus. Att när det blir verkligt för oss, så helt plötsligt så ändras vårt hjärta. Det står i Hebreerbrevet att det här är det nya förbundet. Jag ska lägga mina lagar i deras sinne när jag ska skriva dem i deras hjärta. Wow. Det är det nya förbundet. Det helt plötsligt betyder ju att det är inte längre. Och i Johannes, första Johannes kapitel 4, så står det att detta är, det står att vi håller hans bud, men hans bud är inte svåra för oss att hålla. Vad står det på svenska ordagrant? Du hör vad jag menar. Hans bud är inte tunga. Hans bud är inte tunga, exakt. Ja, det är det. Gud, när vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Att det är kärleken till Gud, att om vi får lära känna honom som han verkligen är, oj vad vi kommer att älska honom, varenda en av oss. Att när vi gör det så kommer hela vårt liv falla på plats. För att när detta förändras så måste vårt liv förändras. Det är därför Paulus skriver som han gör, på grund av detta. Lev inte som ni en gång gjorde, för ni visste inte bättre då. Ni var en gång i detta, ni var en gång i mörker, för ni visste inte bättre. Men hallå, nu är ni ju ljus. Nu ska ni leva så här, ödmjuka, kärleksfulla, och läsa det och tänka, ja, men det är klart, det här är ju för oss tillgängligt, det här är mitt liv. Det ska bli självklart för oss liksom. Att jag vill inte längre, varför skulle jag vilja göra det här? när jag är kallad till det här. Det här är så mycket bättre detta för att göra med honom. Gör jag detta så måste jag vara själv och så får jag klara mig själv. Och då blir jag min egen gud och det leder ju bara till ett liv i last då. Rent ut sagt. Okej. Okay. Så, till sist. Så kul att du står i vers 10. Ah, så gud. Till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Jag är så i Efesierbrevet 6, vers 10 läste jag. Nu vers 11. Tag på er hela Guds vapenrustning. Alltså det är så bra. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För han är listig. Ty vi strider inte mot kött och blod. Utan mot furstar och väldigheter. Och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Alltså det är precis vad jag pratade om. Fattar ni det? Det är häftigt. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter. Och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter. Den beredskap som fridens evangelium ger. Och han skriver allt detta. För att prövningar kommer att komma. För att det kommer att komma tillfällen. Där vi. Där vi inte tror att det Gud har sagt är sant. Det kommer, vi kommer bli frestade att säga att ja, det Gud sa stämmer, men inte riktigt. Det gör väl alltid exakt så djävulen arbetar. Han arbetar alltid emot det Gud säger. Gud älskar dig. Ja, fast det gör han verkligen det. Gud säger till Adam och Eva. Ni får äta av allt i lustgården, men äter ni av det trädet så ska ni dö. Djävulen säger. Har Gud verkligen sagt att ni ska döden dö? Sa Gud verkligen? Och det är exakt samma med Jesus. Gud säger, detta är min älskade son. Jag har honom och har mitt behag. Men om du är Guds son. Varför gör det inte då? Bevisa det då. Alltså fattar du, det är alltid. Djävulen är alltid. Här. Mot Guds ord. Det Gud säger så är han här och bara ska säga emot det. Och vill få att vårt fokus ska vara på honom. Och vi börjar lyssna på honom. Och ju längre vi lyssnar desto mer så kommer hans röst börja. Ja just det. Men precis som Eva gjorde. Ja, just. Den ser, frukten ser ganska god ut faktiskt. Men du, ja men du prövar. Ju längre vi lyssnar. Och istället för bara, hugga av. Verkligen. Och bara, Gud, som Jesus. Som Jesus sa jag. Detta är skrivet. Vers 16. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes. Hur många pilar? Alla! Så kul det är alltså. Fattar ni? Med tron. Och vad är trons sköld? Det är det vi har fått av Gud. Vi vet hans vilja. Vi vet vilka vi är. Vi vet vad han säger om situationen. Trons sköld, jag är. Och han är med oss. David och Goliat. Alltså vi får gå emot allt. Ah, det är så gud. Alla. För det djävulen vill göra är att han vill få oss att lägga ner skölden. Han vill få oss att lägga ner svärdet. Det vill säga att Guds vilja är att alltid, ibland kommer det vara dåligt. Ibland kommer det vara dåliga dagar. Ibland. Och helt plötsligt så kommer vi inte strida längre för att bli fria. Utan vi säger att vi kommer alltid misslyckas. Så jag har lagt svärdet och skölden där och så står jag här utan att bara bli attackerad. Fattar ni? Det är exakt så han arbetar. Istället för att veta att nej, jag är rättfärdig. Jag är fri från synd. Jag kan och leva ut detta. Bara bli mer och mer fri från härlighet till härlighet. Från helighet till helighet. Och från... Fortsätt allt detta. Jag är ganska taggad, men det är skitbra. Ja, det är fantastiskt. Ja, ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vad betyder det att be anden? Be i sanning. Be i anden och sanning. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Och sen så säger Paulus att vi ska be för honom. Det är för sent. Där, ska jag. Men vi kan tacka Paulus för det livet han levde. Det är det kan jag avsluta. Man kan tillägga en grej där. Att Efesbrevet, alltså verserna innan om man läser från ettan och framåt där till tio. Du börjar i tian där ju. Så handlar det om det vardagliga livet. Alltså ibland tänker man, ja, vi får kämpa mot jävlar och demoner och andefurstar och sånt. Det är det också. Ja. Men var utkämpas den stora stöden? Jo, det är hemma i ens hem. Ja. Det är när det gäller barn och fostran, när det gäller ens arbete. Om jag är arbetsgivare eller jag är arbetstagare. Alltså det, han talar om det vardagliga livet. Det är där som liksom, det är där vi behöver ha frälsningens hjälm och andens värld och rättfärdighetens pansar och vinna seger i det enkla vardagliga livet. Det är liksom inte när vi samlas till bön och så här, nu ska vi liksom fightas och kriga och så här va. Nej, det är vardagslivet. Ja. Men det är som David säger hela tiden att allting det är livet, allting handlar ju bara om huvudet, sinnet, förnyelse. Att det är ju det vardagliga liv. Det vardagliga livet, du har ju alltid ditt huvud med dig. Alltså, så det är ju det är alltid där du har fighten, dina tankar. Mm. Det är bara att ändra fokusen, vad tänker jag, vad fokuserar jag på, men ändra den och titta på Jesus istället. Mm. Att då, och då är det ju alltså på jobbet, hemma. Mm. Men det är ju alltid i huvudet. Det är där fighten är. Mm. Precis. Yes. Ja, precis. Det är det han vill ha. Det är det man säger med att djävulen blir utslängd för att han vill ha den högsta positionen. Han vill ta Guds plats. Det är ju inte samma agenda han har idag. Vad är den högsta positionen hos en människa? Om inte sinnet. Jag tänker rent bildligt talat. Det är här allting pågår. Att vi får fylla oss med sanning. Med vapenrustningen. Är all ära att ta på dig vapenrustningen på morgonen. Men gör det tro. Gör inte det bara för att jag ska göra det. Jag menar, om du gör det, gör det tro. Men det handlar ju om att du ska få en uppenbarelse om vem du är. Genom vad han säger. Så jag vill avsluta och säga det att för allt i världen, låt detta uppmuntra er. Mm. Och liksom spendera tid med honom. Bli ett med honom. Tala liv över dig själv, över din kropp. Tacka honom för hälsa. Tacka honom för hans goda vilja över ditt liv. Och be liksom att ge honom ditt hjärta. Det kommer förändra allt. Wow. Skitbra. Okej, jag ber. Tack Jesus. Tack för idag. Tack för att det gick så sjukt snabbt. Tack för sanning Jesus. Tack för att det är så underbart med ditt evangelium. Tack för att vi verkligen får lära känna din vilja mer och mer på alla områden i våra liv här. Tack för att vi får komma inför dig med öppna hjärtan, öppna sinnen och bara låta dig få vara vår pappa. Att du får vara den som undervisar oss. Att vi inte har rättigheter, vi vill inte ha erfarenheter som talar emot vad du säger om oss här. Tack för att du får vara vår far, du får vara vår lärare. Tack för att du får fortsätta undervisa oss. Fortsätta undervisa oss till allt det goda. Och att vi inte behöver vara som vilseledda barn, utan vi får vara barn som har en fantastisk pappa och som bara litar på att du ger goda gåvor. Så tack för en fortsatt fantastisk dag och tack för en underbar vecka som ligger framför. Tack för att vi får förvänta oss att du gör stora saker i våra liv och genom våra liv. Tack för din fantastiska godhet i evighet. Amen. Amen.